Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Bir kez daha Modern Sabahlar'da gündeme bakma zamanı geldi. Karşınızda Fahir Öğünç. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Macera dolu bir hafta sonu daha geride kaldı ve macera dolu bir hafta başladı. Evet, hepimize hayırlı olsun. Güzel günler bizi bekliyor. Havalar ısınacak mı isterseniz, zaten sıcak geçiyordu. Böyle bir anda bir bahar iklimi mi gelecek derseniz. Bir kere bin yılın soğuğunu çok güzel geçirdik. O güzel. O lafı ara ara hatırlayalım çünkü nelerle meşgul olduğumuzu bilmemiz lazım. O lafı başında ilk eden abi ya da abla kimse, ki bir abinin ettiğine eminim ben. Herhangi bir ablanın ağzından bin yıl lafının çıkacağına inanmıyorum. Bin yılın soğukları, bin yılın soğukları dediğimiz şey de fıs diye geçti işte. Bin yılın soğukları tabii, çok canlar yaktı bu sene. Yalnız ben arabaya giderken bu sabah şeyi düşündüm. Ne? Yani insanın hayatında bazı kaçınılmaz şeyler var ya. Ne gibi? Mart ayı geliyor. Ha, ben de askerlik gibi falan diyeceksiniz. Ha. Mart ayını. Ya bunlar da işte günlük hayatın askerliklerinden sayılabilir yani. İşte Mart ayı. Hangi cümleyle karşılaşacağımız o kadar belli. Mart ayı belki ayı biliyorsun Ege'ciğim. Mart ayı dert ayı. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Atasözü. O kadar sık telaffuz edilecek. Neydi, 15'i kış 15'i yaz. Mart'ın 15'i kış 15'i yaz derler. Bunları duyacağız. Bunlarla geçireceğiz önümüzdeki günleri. Sırf böyle düşündüğümden bir an evvel böyle Nisan'a gelelim istiyorum. Valla ben de hakikaten şu kedi dünyasından artık rahatsız olduğum için yeter. Yani hakikaten yeter. Sonunda iş başa düşecek gibi geliyor. Vallahi bana yeter billahi. Bunu mu istiyordunuz diyerek. Ya bizim sitede dişi kedi sayısı biraz az. Az. Erkek kedi sayısı biraz fazla. Yemin ediyorum bir dişi kediye 7-8 erkek kedi düşüyor. Ve çok çirkin görüntüler oluşuyor. Ağacın tepesinde bir tane yazık. Sıra bekleyen diğerleri mi? Ve aşağıda sıra bekleyen ve hakikaten dünyanın en çirkin seslerini çıkaran bir takım yaratıklar. Allah! Gibi. Ne yapıyorsun ya, yakışıklı? Ya. Korktunuz diye mi? Sana zarar vereceğim diye korktum. Ne korkacağım? Luke Skywalker yiyordum vallahi, yok da yani. Ben görmedim ya, ondan içim rahatı. Tabii, tabii. Ama Ege'nin yüz beti benzattı, kireç gibi öldü. Cumartesi günü kayınpederi yumruklayacaktım. Niye? Korktuğun için. Bir dakika, bir dakika, bu çok ciddi bir vaka. Hakikaten ya. Hakikaten çok büyük bir olay olacaktı yani. Bizim şey ya, Bürgen'in ailesi komple evham ya. Ha. Kuruntugiller gibi bir şey yani. Onu hani daha böyle günümüze uyarlanmışı gibi düşünün. Cumartesi günü Bürge yok evde. Ben de Ali'ni bir banyoya sokayım dedim. He. Çok güzel. Her babanın hakkı. Bir banyo ne kadar sürebilir? 10 dakika, 15. Hadi böyle küvet doldu falan. Küvet 20. 20 dakika, yarım saat. O 20 dakika içinde. He. Daha banyonun da bitmemiş olduğunu düşünürseniz demek ki 15 dakika falan içinde. Telefonlar. Doğalgaz zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi, her türlü teşhis koyularak bizim eve girilmiş yani. Hücum mu edin? Açmıyorlar. Arabalar da aşağıda duruyor. Bir şeyler oldu bunlara falan filan diyerek. Ondan sonra ben de böyle havluları ayarlamak için banyodan çıktım. Evde bir tıkırtı var. Eve giriyordum. diye giriyordum. Sonra kayınpeder çıktı karşıma. Ne oluyor ya falan diyerek tekrar banyoya döndüm. Orada pardon, eli ayağı titreyen insanlar var bir de karşımda. Kim vardı? Kayınpeder. Kayınpeder, evet, anneanne. Anneanne gelmiş. Onun, herkesin teşhisi farklı. Yalnız çok enteresan. Anneannenin teşhisi doğalgaz zehirlenmesi. Kayınpederin ki bir şey yediler, ikisi birden zehirlendiler. Gıda zehirlenmesi. Evhamına göre değişir o işte. Öyle vallahi. Yani kişi nasılsa ürettiği evham da öyle oluyor. Adamına göre evham. Çok güzel bir şey. Yalnız Fahir, ben senin yüz ifadeni göremedim ama Ege'nin ben stüdyoya girdiğim anda Ege'nin yüz ifadesini gördüm. Küçük gözleri Ege'nin fal taşı gibi oldu. Fal taşı gibi oldu çünkü biraz fal taş derler. Ege'nin gözler fal taş. Uzun yıllar sonra ilk defa Oktay yeni bir montla görmenin de heyecanı var. tabii onu da 22 sene sonra dediğimiz bir şey. Onu da bilerek çıkarmadım. O ayrıca bir korkutma efekti olsun diye. Oh. Yalnız Fahir hiç görmemesine rağmen sırtı dönüktü kapıya. Sen de bir zıpladın Fahir. Yok canım, sen kapıyı iterek açtığın için Oktay'cığım nereye zıpladın? Çok düşündüm ne diye bağırayım diye. Sonunda doğru kararı verdim. Beni bir yerlere çekmeye çalışıyorlar sevgili dinleyiciler. Oktay, evet. İstanbul maceraları falan. Dümdüz bir masaya oturdun, önünde ne bir gazete ne bir şey. Evet vallahi espriden hakikaten. Espriden başka bir şey hazırlamamışsın. Bir kadar. Espri bir mont benim için diyorsun, her şeye bedel diyorsun. Bizi nereye çekmeye çalışıyorsun nokta? Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Kıp. Öyle bir espri, bir mont esprileri falanlar, evet, filanlar. Hayırdır Oktay? Yediğin içtiğin senin olsun. Gezip gördüklerinden. Çok güzel yani, Libya'da durumlar karışık. Biliyorsun. Libya, onu biliyorum. Bundan sonra Libya bildiğimiz Libya diyemeyeceğiz. Değil evet. Demeyeceğiz daha doğrusu. Demeyeceğiz demeyeyim. Fas'a da sıçradı de yola. En net Libya galiba değil mi? En net Libya canım. Yani bir de en farklı yaşayan da Libya galiba. Kurşunla dizme hadiseleriyle. Ölmüş mü bir tane oğlu Kaddafi'nin? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Oğlanlar birbirlerini kurşunladı diye haberler çıktı. O kadarını bilemeyeceğim Oktay'cığım. Evet, o haberlere bakacağız. Onların, o zaman isterseniz tek bakacağız. Onlara bakalım, hazır reklam zamanı da gelmiş. Bence montumu ben bir temiz bir yere koyayım bir de. Oktay, mont için bildiğim çok güzel bir yer var. Ben de ayakkabıları koyayım orada. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Macera dolu bir gün sevgili dinleyiciler. Espriler, şakalar maceraya karışıyor. Ve neler oluyor, neler uyursunlar. Ege, herhangi bir yorumda bulunacak mısın Beşiktaş-Fenerbahçe? Çok üzüldüm bir Beşiktaşlı olarak. Pardon, ne ara? Ben somut Beşiktaşlıyım. Somut Beşiktaşlıyım demiştin. Çarşı vesaire sık sık dillendiriyordun. Siyah beyaz demiştin bir gün. Bir kere de öyle demiştin. Bir kere öyle demiştim ben hatırlıyorum. Hakikaten bir bozuldum yani. Bir bozuldum. Maçı Twitter'dan takip eden bir adam olarak. Evet. Fenerbahçeli birkaç arkadaşımın kih kih kih diye mesajlarını görünce anladım ki onlar kazandı. Ondan sonra bütün böyle işte maç için İstanbul'a giden Beşiktaş'ta arkadaşlarımızın da böyle her türlü ayrıntıyı yazıp maçla ilgili herhangi bir şey yazmamaları bir noktadan sonra durumu net bir şekilde önüme koydum. Ne diyorsun, diyeceğin bir şey var mı yoksa bu konuyu... Vallahi Ferrari'ye çok kızdık. Ferrari'ye aşk olsun diyorsun. Ferrari'ye çok kızmak gerektiğini gene Twitter'dan öğrendik de ne yaptığını bilmiyorum tam olarak. Benim bildiğim kırmızı kart görmüştür değil mi? Öyle midir Oktay? Kırmızı kart mıdır diyorsun? Sen de İstanbul'dan geldin. Ben hiç takip edemedim ya. Sen niye gittin İstanbul'a Oktay? Maç için gidiyorum demedin mi, bizden para topladın? Burada genç arkadaşlarımızdan para topladın. Ne kadar para varsa verin üstünüze, ben arkadaşlarla şey yapacağım diye, maça gideceğim diye. Bir de Besatçı'da Beşiktaş taraftarları falan vardı. Oradan da bir moral buldum ama olmadı. Olmayınca da olmuyor. Besatçı bile Beşiktaş'ı kurtaramadıktan sonra ben size artık ne söyleyeyim yani. Neyse, o konuyu geride bıraktığımıza göre kozmik sayım bitti. Arkadaşlar. Kozmik sayım evde olacaktı artık. Evet. Yani bu sene son. Üstüydü. Bu sene son mu? Bu sene son, eski modelle son. Çünkü kozmik sayım. Hiç şeyden çıkamıyorduk. Gezegenimizden dışarı çıkamıyorduk. Evrenimizden çıkamıyorduk ya. Doğru vallahi. Çünkü bir başka herkes... boyuta geçeyim diyorsun, yasak. Yasak. O kara delikleri kullanmak yasak. Her taraflar kapatılmış. Evrende parmakla son sayım gerçekleşti. Samanyolu galaksisindeki ilk kozmik sayıma göre hayırlı olsun 50 milyar gezegen var. 50 milyar gezegen mi? Ya bunu bir şey söyleseydiniz ya. Ne bileyim, 50 milyar 104 milyon 411. Yok yok, sana senin bugün keyfin yok Fahir. Niye be? Sana hiçbir şey ne beğendi? Güzel söylemişler. Hiçbir şey beğenmiyorsun abicim sen de ya. Ne güzel adamlar kozmik sayım sona erdi diye müjde veriyor sana. Aylardır beklediğimiz sayım sonucu. Aylardır beklediğimiz sayım sonucu da inandırıcılığını yitiriyor. Peki şimdi soru geliyor. Peki soru şu, şu anda da bu sayımı yapanlar bunu soruyorlar. Neden bizi ziyarete gelmiyorlar? Bunlar hala ya. Bıkmadık, böyle bıkmadılar mı bu sorudan ya? Bizim çocuklar da bizi ziyarete gelmiyor. Yani bilmiyorum, şimdi bir gezegende yaşam olma ihtimali milyarda birse 50 tane olması lazım. Ben basit sana... hesap. Belki 50'si de yan yanadır ve öteki yandadır. Yani onlar aralarında görüşüyorlar falan, bizi mi dışladılar? Olabilir o yani. Olasılık olabilir. Bir şey olur. Hakikaten çok acayip bozulacağım. Bütün böyle ne bileyim üçgen kafalar, yuvarlak kafalar, beş gözlüler falan hepsi bir yerde toplanmışlar. Dünyaya gidelim mi? Boş ver, ne gideceğiz falan. Hadi öbür gezegene gidelim. Birbirimizi görelim, gezelim birbirimizin gezegenini diyor da olabilirler. Şimdi bu gezegenlerin en az 500 milyonunda hayatın varlığına olanak tanıyan ne çok sıcak ne de çok soğuk bölgeler var. Tam aradığımız yer. Imıl yani. Imıl gezegenleri mevcut 500 milyonunda. Kepler Bilim Akademisi Başkanı William Boricke geçen gece bak, gökyüzünün küçük bir gördüğünüz gibi bölüm... aile şirketi değil yani. Abire Kepler diye gitmemiş. Yine abi profesyonelleşmek istiyorsan dışarıdan adam alacaksın. Abi dışarıdan dedi o damatları. Damat mı? Tabii canım. Damatları Kepler'in torunlarının damadı. Doğru. Pis herifler. Yani bilim insanları iki yıldızdan birinin gezegenleri bulunduğu ve 200 yıldızdan birinin de yaşama olanak tanıyan bölgede gezegenleri olduğunu saptadılar. Yani şimdi bir yıldızlar var, bir gezegenler var ya. Evet tamam. Her 200 yıldıza bir gezegen düşüyor arkadaşlar. Ve o gezegenler iyi. Buna da ben aynı yorum yapacağım. İyi yani, bayağı iyi. Yani ama yaşama olanak da tanıyan tamam gezegen. Canım, biliyoruz. Lale onun için diye. Zaten iyi dedim. Yoksa yani yoksa ne iyi diyeceğim yani. Durup dururken. 100 milyarda yıldız bulunuyor Samanyolu galaksisinde. Neyse yani rakamlarla konuşmuş adamcağız Kepler Akademisi. Nasıl çok 100 güzel. Milyar yıldız bulunuyor ya? 50 milyar gezegensiz yıldızlar da mı var? 50 milyar gezegen var, 100 milyar yıldız var. Egeciğim gezegen var, yıldız var, hepsi gezegencik var. Bu yıldız dediğinin çevresinde gezegen olmuyor mu? Güneş gibi düşünüyorum ben de hepsini. Şimdi bizimki ufak tefek ama gene var, yıldız var, güneşte. Tabii, var. O zaman hesapta biraz şey oluyor Fahir'cim. Hayır canım, her 200 yıldızdan bir gezegen düşüyor, o gezegende şey var diyoruz, hayat var diyoruz. Yoksa işte dediğim hesap 50 olur. Milyar gezegen yok var demedin mi? Dedim. 50 milyar yaşam olasılığı olan gezegen mi bu? Yok. Onlar da işte az 500 milyonunda var diyor. Dinleyicilerimize soralım istersen. Fahir. Neyi? Bu senin soru cevapladığın soruyu. Yani onu söyle. Onu soralım istersen. Neyse ya bu ara gelirler. Bu tartışmaya girmeyeceğim. Evet, buyurun. Bu ara gelirler. Gelirler mi diyorlar? Bu ara gelirler diyorlar. Ama yani, onların ısınmasını bekliyorlar. Gelirlerse bu ara gelirler. Gelmezlerse hiç beklemeyin diyorlar. Bizim dünyamızın en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Ne? Evet. Yuvarlak olması. Ha. Ben de şey diyeceksin zannettim. Yaşlı akraba gibi düşünmemiz. Yani yuvarlak. Hiç yaramıyorlar. Olduğu için dünyanın güzel mevsimi şudur diyebileceğimiz bir mevsimimiz yok. Bir taraf iyiyken bir taraf kötü. Ya yiğit yani de yan bak, gibi mesela dünyamız. Mesela şu anda Türkiye için düşünürsek ne oldu? Türkiye'de kötü havalar. Yok nesi ya kötü bir fıstık gibi ki, hava. Mayıs'ta gidelim. Dünyanın en güzel mevsimi Mayıs desen gitse başka yere bitti işte. Ekvatorda takılacaksın o zaman. O zaman her daim güzel olan yere gelsin. Ekvator'a mı? Evet. Öyle bir tam orta... Ekvator'da da donla karşılayacaklar. O da istemez ki yani. Acaba Ekvator'da geldiler... herkes böyle takılıyor, yayılıyor. Bahar yani... iklimi mi arıyorsun sen? Hep böyle nasıl diyeyim? Yani İzmir. Bir... İzmir'e insinler ya. Bir Merserize ile karşılanmak istiyordur ben. İzmir işte daha neresi? İzmir gibi bir yer. Evet, İzmir doğru gibi. Anladım. Yaz kış. Uzaylılar da istiyorlar böyle hoş bir Merserize almışlar. Giyecek yer arıyorlar onu. Dünyaya inerken bunu giyeceğim diye birbirlerine gösteriyorlar. Ne kadar güzel ya. Böyle sırtını atmış, önünde bağlamış. Merserize'ye de iniyor. O devam ediyor değil mi? Yani var değil mi? Merserize bitti galiba. Üretmiyorlar ya. Merserize bitti var. Mi? Var mı? Var devam ediyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Var ya bitti olur mu? Merserize bitti. Peki ya mohair? Mohair kazak nerede bulabilirim? Bana birisi mohair kazak alabilir mi? Mohair. Mohair kazak hiç bilmiyorum ben. Nasıl var o? Mohair. Ya böyle eskiden vardı. Çok kalite bir şey. Ben çocuktum hatırlıyorum. O kazak, mohair kazağı var falan diye şey yapıyorlar. Bir yani. Marka değil değil mi mohair? Mohair bir marka olur mu ya? Mohair bir... Yün biçimi mi? Yün biçimi mi? Mohair... Sevgili dinleyiciler, mohair kazak bilen varsa hem dükkan olarak hem de ne olduğunu bilen varsa 210-30-30 telefonumuz. Benim çok güzel merserizelerim vardı. Ne oldu ki onlar? Lisede ne oldu bilmiyorum. Hakikaten şimdi göbeğe senin, gelmeyecek şeyler oldu. Sizin o bahçıvana vermiş olabilirler. O bahçıvan şimdi senin ayakkabılar üstünde vallahi çekmiş güzel merserizeleri. Hayatını yaşıyor adam. Ya ne güzel merserizeler. Merserizelik mevsim de kalmadı. İşin acısı. Maalesef. Çeşmede gece bir çıkarken merserize alırdım da şimdi zaten her zaman sıcak. O mu acaba? Merserizeyi bitiren o mu oldu? Havaların ımıllaşması mı? Yani havalar ımıllaşınca merserize giyecek ortam olmadı. Çünkü gece çıkarken sırtına alırsın merserizeyi. E tabi. Cayır cayır yanıyorsa ne alacaksın merserizeyi? Merserizeyi ne zaman alacaksın düşününce merserizeyi alacak zaman kalmadı. Merserizeyi niye öğretsinler? Lan ne kadar çok merserize dediğin için bulandı ya. Ya mohair'i bilen... Mohair diyelim o zaman. Mohair kazaklarla dolaşmak istiyorsun. Mohair'i bilen yok o zaman. Mohair'i bilen yok. Çok eski çünkü mohair. Yanlış yani. Hatırlıyor olabilir misin Fahir? Yok mohair. Mojer falan o zaman da arardı. Daha o da olabilir bilmiyorum. Yöresel ben sonuçta duydum. Ne gördüm mohair kazak. Sen nasıl bir şeydi? Ne elime almıştım var. Ha? Nasıl bir şeydi? Çiftlik gibi mi? Yani böyle bir orlon gibi bir ipi mi? Yeri nasıldı yeri? Oktay keçeyle orlon arasındaki çizgide gidip gelen bir şey dokusu var. Muhteşem bir kazaktan bahsediyoruz. Yok mu hiç mohair bilen? Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Şu Fahir'e bir mohair kazak alalım artık. Şu vallahi ya. Hatta önümüz daha güzel giyelim. Aha mohairciler hattımızda şu anda. Mohairciler. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz efendim? Azize ben. Azize Hanım. Hoş geldiniz. Sabah... Mohair kazağınız var mı? Evet. Mohair kazağım annemin vardı diye hatırlıyorum ben de öyle eskilerden. Yün böyle yumuşak kaliteli yün diye kalmış aklımda. Kaliteli da. Yün. Ha, biz evet. De. Yani o şeydi böyle hani ayrıcalıktı hakikaten Fahir'in dediği gibi mohair kazağım. Onun mohair kazağı var. İki tane mohair kazağım. Ya da şöyle ben evde. Anne mohair kazağımı nereye koydun? Ne kadar çok insanın içini kıyıyor ya mohair deyince. Yün. yün diye kalmış aklımda. Sıcak mı tutardı peki Azize Hanım? Siz hatırlıyor musunuz? Tabii tabii kalındı. Bir de şu Mercedes'e konusuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Bence hiç de geçmedi Mercedes'in vakti. Tabii canım geçmedi. Artık yün yok, daha ziyade hep Mercedes'e hırkaya kaza döndük yani. Siz Mercedes'iniz var mı? Bir hanımefendinin dolabında ne kadar Mercedes'e vardır? Bluz olarak mı var? Ne olarak var? Bluz mu? Vallahi bluz da var, göre. Hırka da var. Hırka da başka var. Bluz var, hırka var, başka nerelerde kullanabilir? O kadar diyorsunuz. Yeter, evet. Annem moherci, ben Mercedes'ciyim diyorsunuz. Aynen öyle. Kuşak farkı var. Yün kazakların hepsini verdik ama hiçbiri giyinmiyor ki. Peki çok teşekkürler Azize Hanım. Nerede giyeceğiz gari diyor. Azize Hanım üzdük biraz. Evet ya. Azize Hanım da varmış. Nereden oluyor Mercedes'e? Ben arıyorum. Hiç Mercedes'e yok. Aa, olur mu ya? Her taraf Mercedes'e. Her yerde Mercedes'e var. Mercedes'e ip değil mi? Bildiğin ip. Mercedes'e. Ne pamuğu be? Ne pamuğu Mercedes'e? Ne alakası? Konuşma lan. Lan deme bana. Bak işte böyle edepsiz konuşmalarımız. Mercedes'in şeyi hayvanı ayrı mı? Ha? Yani ne bileyim Mercedes'e hayvanının yününden diye. Ha, tüyünden diyorsun. Ha, pamuk herhalde Mercedes'e. Orlon mu öyle bir şey mi, başka bir şey onun mi? Onun içine bir şey katılıyor diye lastik biliyorum. Lastik mi? Polyester karışımı vardır onun. Günaydın içinde. Efendim. Günaydın. Moher kazak için aradım ama. Buyurun efendim. Moher kazak. Bu lafı da ettiniz ya. Burada mı unutmuştunuz? Moher kazak kazandınız. Buyurun, kimle görüşüyoruz? Efendim? Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Demet ben. Demet Hanım. Moher konusunda ne söylemek istersiniz bizlere? Moher konusunda iki şey söyleyeceğim. Birincisi, çiftlik keçisinden elde edilir. Hatta eskiden örülürdü. Ve bunun bir esprisi vardır. Şöyle ki, böyle sarımsaklı bir şeyler yediğimiz zaman annem bana moher kazak örüldü. Annem bana moher kazak alacak diyorsunuz. Hayır, ördü diye bir esprisi vardır bunun. Ha. Moher deyince böyle sarımsak kokusu. Moher. Evet. O süper. Yani moher kazak işte öyle bir şey yani. Tiftik keçisinden elde edilen bir yünden yapılır ve içinde böyle beyaz beyaz şeyler vardır, yünler vardır. Ha, o mu moher kazak? Ha, evet, sizin moheriniz var mı? Benim moherim eskiden vardı, şimdi kalmadı. Nasıl ayrıldınız peki moher kazanızla? Zannedersem küresel ısınmayla ilgili, havalar artık o kadar soğuk olmadığı için moher kazak giyilmiyor. Kazak da biraz sünmüştür büyük ihtimalle zaman içinde. Yani evet. Peki şey ne derler? Mercedes'e de durumunuz ne? Mercedes'e de pek giymiyorum Mercedes'i. Yani siz de dediğiniz gibi artık yazın havalar çok sıcak, dolayısıyla pek kullanılmıyor. Mercedes'e böyle şey bir şey değil mi? Yani ne ısıtsa böyle ısıttığı bir şey. Böyle evet, hani ısıtmaz, ne böyle serin bir... Serin tutar. Kışın giyilmez çünkü serin tutar. Yazın da böyle rüzgardan falan serin havalarda biraz korur yani ama... Tam ters işte. Kalmadı, modası da kalmadı esasında. Yani artık kimse... Kışın şey serin, yapmıyor. Yazın sıcak tutan bir şey kim diğer yani düşününce hakikaten de şey oluyor. Peki moher kazak esprisini de o zaman yapmıyor artık insanlar. Yok, ne kadar sarımsak yeseler. Aramızda hala yapıyorum. Yapıyor musun? yaş kaç bu arada? Çocuk bastırmadan sonra yaş 41. 41. Normal olur, yapılır yani. En genç kime yaptınız? Bu en genç kime yaptınız hani bu? Bu espriyi yaptınız. Sarımsak veya pastırma yedikten sonra. Vallahi ama eşimle arada yapıyoruz. Özellikle ya. Pastırma falan yedikten sonra. Sonra kendi aranızda da gülüyorsunuz değil mi? diye kendi ya çünkü aranızda. O da önemlidir. Yani genç birine yapıldığı zaman havalı kalır o espri. Anlamaz. Evet o. Yani hem bir de o ağzınızdaki sarımsak kokusuyla bir saat moheri açıklamak zorundasınız. Böyle efendim çiftlik çiftlikle falan. İçinde beyazları var. diye. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Güle güle. Hoşçakalın. Moher kazak ben istiyorum o zaman. Bir tane bir centilmenin muhakkak dolabında muhakkak bir beyazlı moher kazak, moher olması, kazak olması lazım. Daha doğrusu siyah kırçıllı. Boğazlı mı istersin? Yoksa böyle balıkçı yakamı? Yok, benim istediğim şey belli. Blazer bir sen hırka. Sen de mi istiyorsun? Evet. Moher blazer hırka istiyorum. Ne konuşsak yayında istiyorsunuz ya. Evinizde giyin, ondan sonra gelin yayınımıza. Canımız çekiyor Oktay. Canımız çekiyor. Sabah hiçbir şey yemeden geliyoruz. Moher kazak diyorsunuz. Canım çekiyor. Doğru. Genciz biz ya. Doğru ya. Canım çekti. Giydiğimizi yakıyoruz ya. Tabii bu arada. Yani. Allah'ım içim İyi bulandı bakalım. Ya. İçim bulandı. Vallahi içim bulandı ya. Moher diye diye bir noktaya geldik sevgili dinleyiciler. Bu noktadan sonrasında siz devam edeceksiniz. Gaga. Haydi break dansçılar. Keşke görebilseydin sevgili dinleyiciler. Aynı yapmıştım ama yani işte tabii. Bazı sıkıntıları var radyoculuğunda. Diyelim ve esprilerimize, şakalarımıza bir çeki düzen verelim diyoruz. Tweetleri atması için, Facebook'ta efendim mesajları vermesi için, o ekstralar yüzünden bunlara vakit ayıramayan ünlüler... adam mı tutmuş? Sosyal medyacı tutuyor kendini. Aa, çok güzel bir iş. Vallahi sosyal medya yöneticisi bu arada bunun adı da. Başvuracaksanız, yarın bir gün ararsanız... Kim arıyor ona göre vururuz. En son yani, kim almış ben söyleyeyim. Her türlü sosyal medyanız itinayla yönetilir. En son Bengü var ya. Bengü mü? Abicim ben direkt gidiyorum, kusura bakmayın da. Direkt gidiyorum dedin. Başvurmaya. Yok almış ama maalesef biraz bir parça geç kaldım. Fahir. 1500 lira veriliyormuş. Ortalama rayiç bu demiş. Evden de oturup yapabilirim. Öyle tabii, bir güzel tarafı. Home office zaten ama direkt şey olma, yanında olması lazım. Ev ünlünün. Tutmak lazım yani. Ünlünün yanında. Tabii Begüm'le aynı evde oturmak lazım bir şekilde veya müştemilatında oturmak lazım. Bugüne kadar 50 cent yani 50. 50 evet. Ondan sonra 50 bey. Puff Didi. Ondan sonra Ali Şekiz. Bunlar hep zaten bunlar sosyal medyacısı olan adamlar. Tabii. Doğru. Ondan sonra. Bunun bir de bayağı bir bu adamların parası var diye biliyorum. Bengü'nün o kadar var mıymış var, ya? 1500 lira verecek kadar var. Gerçi şimdi düşününce hadi 1500 lira. Yani, verilir yani. Ben size söyleyeyim şimdi ünlülerle tabii ki daha renkli bir hayat söz konusu tabii ama. Tabii ki. Cumhurbaşkanımızın da bir sosyal medya yöneticisine ihtiyacı olabilir. En son. King Speech açıklamasından sonra evet. Yani bunu birisi aslında artık bazı şeyleri gözeterek diye şey olmuş olabilir. Yani daha güzel Ankara'dan da yapabileceğiniz bir iş. Ben size söyleyeyim. Siyasetten biri mi olsun diyorsun? Yok siyaset yani, diye illa siyaset. Şu anda şey. İlla böyle bir star peşinde koşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanı var burada. Hemen gidersiniz efendim böyle böyle esprili mesajlarımız var falan filan diye. Ama yani bir yandan da yakından tanıdığım bildiğin yani biri olması lazım, bir ünlü olması lazım. Yani o an ne hissettiğini bilmen lazım. Yani onu mesela, gibi düşünebilmen lazım. Ben, Soner Arıca gibi mi? Yok ben, yani ben herkes kendisi için düşünsün. Yani ben mesela Atilla Atasoy. Hı. Yani böyle bir şey olsa Atilla Atasoy'un Twitter veya sosyal medya yöneticisi çok başarılı olacağımı düşünüyorum ben. Abi. Yani mesela Ferhat Göçer'in sosyal medya yöneticisi olsa haberi ara ara şey diye Twitter yazacaksın. Ne derler? Ya... Kimle düet yapsam acaba falan diye. Canım bir düet çekti falan ha, gibi. Mesela bak. Ne bak, krem kullansam yüzüm için. Yüz biraz çopur ya. Bak mesela yüzden. Ege'nin ne kadar iyi tanıdığı ortaya çıkıyor. Fahir bak mesela sen yani sosyal medyada onun gibi yapacağın için mesela benim senin için düşündüğüm bir ünlü var. Benim de Mahmut aynı. Tunca. Hadi bakalım bir tweet yazalım. Mesela bak yani fark ya, nasıl fark edecek abi, abi o olmadı yani de, önemli olan o biraz da benim o ünlüye dokunmam lazım, yüzünü görmem lazım, yüzüne dokunmam lazım. O yüzden Mahmut Tuncer olmaz mı diyorsun? Yani dokunmam lazım çünkü onu anlamam lazım, hisset. Bengü mesela olabilir, ona dokunmam lazım, hissetmem lazım. Peki, bakmam senin lazım evine Mahmut Tuncer'in putunu koysak küçük put yapsak mesela. Biri bir dakika. Biri 30 ölçülerinde küçük. Biri birinin aynısı çok bir Mahmut güzel Tuncer. Fikir ya. Bir süre sonra putu. Televizyon şovu da olur o. Put. Mahmut Tuncer put. Nasıl? Ya yok şu dışarılarda süvenircilerde satılıyor ya. Süvenirci mi denir artık onlara da? Ne oldu ya? Hani böyle mi? Piyano çalan adam, cazcı mazcı grup var ya. Dudaklı adamlar. Dudaklı dudaklı adamlar. Onun yerine küçük bir Mahmut Tuncer. Bir leğenli hayır, bir dikkat et. Cüce yıkıyor. Ondan evet. Sonra cıma. Aman dikkat et. Falan filan böyle orada bir şey ortamı. Aranın kapılarının açılış sesini duydum çünkü. Bizde şu dakikaya kadar oyuncağı yapılan ünlü bir Cem Yılmaz var. Bir Memoli zamanında yapılmıştı. Memoli bebekleri diye. Memoli mi yapıldı? Tabii hatırlıyorum ben onun yapıldığını da. Piyasaya sürüldüğünü bilmiyorum. Bir de şey var herhalde. Recep İvedik var. Başka evet. Böyle bir ünlümüzün oyuncağını görmedik. Ne putunu gördük ne oyuncağını. Ya insanlar kendileriyle oynatmak kaybolan istemiyorlar yani. Vallahi çok üzülüyorum. Ben ünlü olsam o kadar vallahi kendimle oynatırım yani. Yani bil fiil oyuncağım yani oyuncağımı yaptırırım ve bunları da yani benzinliklerde oynasın artık veremiyorum. Kendini oynatmak serbestmiş zaten bazı ülkelerde. Yani bazı ülkelerde yasak mesela yani putu. Almanya'da serbest diyorlar mesela. Bilmiyorum. İnsan yaptırır ya. Anahtarlık yaptırmak ama o da en zavallı şey herhalde ya. Anahtarlık mı? Zayıf ünlü. Zayıf ünlü anahtarlıkları. Put put en güzeli. En güzeli put. Mesela o Buda'nın heykeli vardı ya böyle. Daha doğrusu ondan sonra sempatik Buda diye bir sürü şey çıktı. Gülen falan filan yapan. Üç Buda yan yana. Hatırlamıyor musunuz siz onları? Biliyoruz Fahir. Evet, herkesin evinin bir tarafında. Bir tarafını kurcalasa çıkar kibele dediğin, put de, şey dediğin, bu da aa, dediğin kibele, kibele mi? Putu ayrıdır. Kibele gibi anlatıyorsun çünkü de. Senin kibele dediğini şey yapıyoruz. O kibele değil ya. Sen budalar var işte. Bu da ya var diğer tarafta satın. Değişik o boyutlarda. Yapaklar. Benim istediğim yani minimum o. Hmm. Maksimum da senin şu geçen gün bir at putu gösterdin ya bize Oktay. Evet. Sevgili dinleyiciler, biz boy zamanlarımız birbirimize işte çeşitli put gösterdik. Putçuluk. Putçuluk yapıyoruz. Putçuluk çok güzelmiş ya. Ne güzel. O putçular hiç kalmadı ya. Ya maalesef Ankara'nın eski Kale mahallesinde var putçuluk. Onun dışında başka bir iki put kalmadı. Ustası kalmış onlar da. Benim anneannemin evinde eskiden böyle bir put mu vardı? Arap adamla kadın putu vardı duvarda birbirine bakan. O put da güzeldi. Kafa şeklinde mi? Kafa sadece? Şeklinde. Aa, kafa onlar şeklinde. Çok güzeldi ya. Evet, o putlardan da kalmadı. Putlar yani devrildi. Kitapların üstünde mi dururdu? Duvarda asılı duruyordu. Işte asılı bir... duruyordu. Asılı. Hayır demek şey değil. Yurt dışından gelmiş. Fresk gibi. Ha. Siz putları şey için kitap tutmak için kullanmadınız mı? Tabii, kitap tutmak zaman, mı? Kitap putları diye siz hiç şey yapmadınız yok mı? Yok abi bizdeki kafaydı ya. Kafaydı. İşte tamam, sadece kafa kitap putu. Kitap putu da var doğru ama bizde yoktu ondan. Kitap putu nasıl? Kitapları iki tarafta. İki tane put düşün. Ha, kitaplıkta kitap tutuyorsun. Evet. Ben de böyle kucağında kitapları tutuyor falan gibi put. Ben büyük put diye düşündüm. Öyle put. Yok put. Aa, yok. Biz büyük put kullanmıyoruz. Putu ne putu? Bak onu da kullanabiliriz. Kıp kıp kıp. Mesela bir tane garson putu. Hoş geldiniz diyor. Orada menü. Aşçı putu kullanabiliriz. Aşçı putu kıp, kullanabilir. Kıp. Evet ya, aşçı putu kullansak mı? Aşçı putundan duvar olmaz diyoruz. At putlarımı gönderir misin? Bunlar hakiki atlar Oktay'cığım. Put değil, at. İlk de put. Putla at arasında ince bir çizgi vardı. Onu bilirim. Hayır, hala sana geliyorlar. Benden geçti ya. Abi ben... Sen kurtul diye çünkü ilk seni iyi çiğnediler. Bengü 1500 liraya sosyal medya yöneticisine emanet etmiş. Başka bildiğiniz, o yazmıyor dediğiniz ünlü var mı sizin? Twitter'da. Yazmıyor dediğiniz. Mesela Cumhurbaşkanı kendisi yazıyor değil mi? Melih Gökçek. O çok tartışılıyor. O da kendi yazıyor. Yani Melih Gökçek danışmanlarına yazdırıyor. Yok, kendim yazıyor diye çıkıyor ya. Televizyonda ben seyrettim gece geç saatte mesela. Böyle şey de yazıyor. Bugün saat 11'de gireceğim akşam. Bir çılgınlık yapalım diye. İşte onu yazan danışman olabilir. Bugün 11'de geleceğim ben falan der danışmanına. Belki yazar. Yani şöyle bir durum da var. Melih Gökçek'in performansından sonra pek çok siyasi. Ya ben de böyle bir şey yapmalıyım ama vakit yok diye düşünüyordur. Oradan çok güzel ekmek var kıp kıp kıp. Diyorum kıp kıp kıp. Klavyesine kuvvet gençlerin. 1500 lira da bugün iyi para yani. İyi para, iyi para. Yerden canım. Oturduğun yerden iki tweet yazacaksın. I like the YouTube video. Ha, yani bitti. Onu share ettin miydi? Zaten durdurabilene aşk olsun. Ve vallahi İyi bakalım. Bravo güzel. Bengü. Bir şeyi başlattı ülkemizde. Bir öncü, bir lider Bengü. Bakalım şu maaşlı eleman ne yazmış? Bir taraftan ona bakmak lazım. Bakalım bir ona da bakalım. Siz ona bakarken ben Silvio Berlusconi'nin yeni bir hadisesi değil. Skandal denmez zaten. Naomi Campbell'ın... Rezalet mi? Bildiğimiz yok rezalet. Yok ya, rezalet değil de bunu nasıl beceriyor bu adam onu bilmiyorum ya. Naomi Campbell'ın da peşinden koşmuş, iddia edilmiş. İddianın sahibi ise İngiltere eski başbakanı Gordon Brown'ın karısı... Sarah Brown. Nasıl böyle bir iddia? Ay ben bunu gördüm. Kadının peşinden koşuyordum mu demiş. Evet şöyle demiş. Londra'da 2009'da yapılan G20 zirvesinde. Doğru, yapıldı 2009'da. Doğru. Sarah Brown'la katılmış. Kim? Bir davete. Naomi mi? Yok ya, kocası. Gordon Brown. Naomi Gordon Brown. Yaman Naomi niye Sarah Brown'la katılsın? Gordon Brown Sarah Brown'la katılmış. Naomi Campbell'da çağırmışlar. Brown. Puttan sonra Brown'la geçtik ya. Evet. Ondan sonra orada da Berlusconi var tabi. Hey bay gençler falan esprilerini şakalarını yapıyor. Sonra Berlusconi var tabi dediğin anda şu anda bir fıkraya dönüştü. Bir anlam bir İngiliz bir de Berlusconi var tabi. Bizim Berlusconi gelmiş. Hayır öyle değil. İlk defa ama ben ne güzel anlatıyorum. Diyorum ki Gordon Brown diyorum, Sarah Brown diyorum. Katılıyorlar diyorum, davet diyorum. Diyorum. Ama ondan sonra Berlusconi de esprilerini şakalarını yaparken. Diyorum. Sevgili dinleyiciler, ben durumu dur. Yapayım da bir tabula rasa. Buyurun efendim. Fahir hadi ya, valla merak ettim ha olayı. Naomi Campbell'ı da davet etmişler. Böyle yerlere hani ünlüleri de davet ediyorlar ya, hani gelsin bir en azından zarafet olsun. Niye davet edildiğini de öğrendik. Niye? Davet edildi var belki. Tabii canım, bu da git sen Sarah Brown'la bir iki sohbet etmiş Naomi Campbell. Ya çok büyük dedikodu çıkarmış Sarah Brown'la ya. Ondan sonra Berlusconi gelmiş. Sen bunu tanıyor mu? E tamam, herkes tanıyor. Sen bunun numarasını versene diye. Al sen numarasını. Eyvah eyvah. Sera da şey demiş, ya kendisine sor, ben veremem, olur mu öyle şey falan demiş. Ya versene. Çıktığı var demiş bildiğim kadarıyla demiş. Ya çok büyük dedikodu. Bu Naomi Campbell'ın başı zaten bu pırlanta altın şey olayından dert açılmadı mı? Ben galiba... Öyle bir mahkeme şeyi yok mu bunun? Hiç bilmiyorum. Bir yerlerde... Ben Berlusconi ile şey kral, oldu diye kralın biliyorum. Kralın biri gönderdi de kaçak kralın değil altın. Be. Ne? Berlusconi'nin öyle bir hediyesi vardı Naomi'ye. Berlusconi değil işte, o başka da tam böyle mahkeme... Gene yaşını başını almış bir beyefendiydi. Bilemiyoruz. Vebali boyunlarını artık. Kimsenin günahını almıyoruz, yayıncılık ilkesi. Tabii. İşte gıybet, gıybet. Bakın haftalardır işlediğimiz konunun güzel bir örnekle örnek, açıklamış olduk. Hoş bir gıybet oldu bu da. Bize de bir gıybet imkanı doğmuş. Hoş, hoş gıybete bir örnek verdik. Ay, pandalara cinsel tavsiyeler açıldı. Açıldı derken böyle bir... Pandaları cinsel tavsiyeler veren adamlar var. Büyük büyük adamlar var. Cinler, cinsel sırlarını da aydınlatmışlar. Yani ne oluyor ne bitiyor diye. Ne, bu tür eş seçerken iki şeye bakıyor. Panda. Panda eş seçerken iki şeye bakıyor ve o yüzden zaten eş seçemiyor veya cinselliğini doya doya yaşıyor. Çiftleşmeleri durdu. Mesela bazı insan ırkında da şeyler var. Bazı erkekler ele ayağa bakar. Bazısı yüz... güzelliğine bakar. Bazısı karaktere bakar. Karaktere bakar. Huy güzelliğine bakar. Bazısı huy güz. Kılık kıyafete kılık bakar. Kıyafete. Marka mı giyiyor? Bazısı tene bakar mesela. Doğru, tene bakar. Ten uyumu, ten güzelliği vardır. Hı-hı. Falan. Pandalar iki şeye bakıyor arkadaş. Kıl. Kıla ve diye. Pençe. Bacaklara ve çok affedersiniz kulaklara bakıyorlar. Bunların bacaklar benim bildiğim zaten biraz gudik gudik. Gudik gudik ve parantez. Bir numarası da yok. Affedersiniz bunlar siyah beyaz ama siyah kıllar nedense hep bacak bölgelerinde. Öyle bir durum var. Buradan da ne yaptığımızı bilmiyorum ama herhalde bu kinayeli söz birilerine ulaşmıştır. A'dan Z'ye pandalar. Ondan sonra kulaklarda da bir espri yok. Yok evet. Bu... Hiçbir espri yok hatta fail. Yani... bacak kaslarının kuvvetli olmasına bakıyorlarmış es seçerken. Hiç kalkmıyorlar ki zaten pandalar yerlerinden. Ya bizim bilmediğimiz ayakta abi. Panda diye bir şey gelmiyor benim. Mesela penguen deyince ayakta geliyor hiç mesela. Hiç otururken görmedik pengueni. At deyince, çakır eşek deyince ayakta, köpek deyince hem oturan köpek geliyor gözümün önüne hem koşan köpek. Panda deyince oturan panda geliyor. Başka hiçbir şey yürüyor mu ne yapıyor bu diğer ayılar gibi şey yapıyor mu? İki ayak üstünde duruyor mu yoksa hep dört ayak mı takılıyor? tabii onlar daha aydınlanmamış. Panda çünkü... ayı deme yalnız bozuluyormuş hayvanlar. Panda ayı değil mi? Biz ayı değiliz şey abi geçiyor falan diyorlar. Değil. Değil. Panda ayı sınıfına. Yani bir taraftan giriyor bir taraftan ya girmiyor. Bir kısmı bozuluyormuş bir kısmı da şeymiş. Bunu... Özümüzü bilelim abi diyor. Özümüzü bilelim diyormuş yani mesela... Nasıl sen eğer ayıdan geldiğine inanıyorsan sana diyecek bir şeyim yok diyen taraf varmış. Ha. Bir de mesela abi bu gerçeği bu ayıdan geldik sonuç olarak. Böyle mükemmel varmış. Bir bambu kendi kendine oluşabilir mi diyenler aynı. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp devam ediyorum. İyi oldu bu panda abinin de misyonunu tamamladı bence. Bence de ya yeter. O zaman pandanın karşısına çıkıyorsan bacağına kulağına dikkat edeceksin. Evet. Bacağın falan kuvvetli olursa panda olarak niyet şey yapabilir. Niyeti bozabilir. Kulak ne peki? Hani ya, bacak kuvvetli kalp atışı, iyi avlanır. Kulağı falan. Da iyi duyacak. Kulağı iyi duyacak, bacağı kaslı olacak. Nasıl seçiyor şimdi bacak kaslı yürümesini anlıyor da kulak mı yapıyor? Bunların, dönerse kulağı iyi bunların mi? İki hafta olayları var. Yılda sadece iki hafta. Tamam. Olayları derken ne demek? Kızışma dönemleri. Yani bunlar yani... Çok çirkin bir ifade. Öyle diye geçiyor. Peki tamam. Yani iyi diye bağıran bir sürü panda görüyorsun. Şimdi kızışmış bu iki hafta panda döneminde de şimdi kızışan panda ne oluyor? Mesela sıcak basıyor. Hayır, üçümüzün panda olduğunu düşünün. Tamam. Ben mesela erkek pandayım. Sizler... Ben pilava kaşık saplıyorum. Kızıştığımı göstermesin. Öyle mi? Gibi. Ayakkabıları ters çeviriyor mesela Oktay. Mesela. Ben mesela altına şey yazıyorum ayakkabının altına. Terliklerin altına. Ev terliklerinin altına yazıyorum. Dama saksı koyuyorsun sen. Mesela. Bir şeyler yazıyorum ben. Şiir tipi mi? Anladım. Şimdi siz beni görünce tabii ister istemez ne oldunuz? Heyecanlandınız. Niye heyecanlandınız? Üç erkek panda değil miyiz? Hayır canım, sen dişi misin? Yok siz dişisiniz dedim ya ben erkek pandayım diye. Tamam iyi hadi yani olalım. Tamam ya olalım tamam dur. Evet. Tamam. Ya, hatır için bir dişi panda olmuyorsunuz tamam, ya aşk olsun ya. Evet. Tamam. Biz kadın pandayız. Lütfen biraz bizim cinsiyetimizi şey yap. Bayan panda demedik zaten. Öyle deme tamam evet. Kadın pandasınız tamam. Ve beni görünce ne oldu? Heyecanlandınız. Niye heyecanlandım canım? Niye Allah Allah. Abi, her zaman gördüğüm heyecanlan, tipini beğenmedim ben senin, bacaklarını kızışma beğenmedim. Kızışma dönemindeyiz ve benim bacaklarım, kaflarım yarım kavun gibi. Orta boy büyüklükte mi? Orta boy büyüklükte. Tamam o zaman. Acayip bir durumdayım. Tamam. Ve çok affedersiniz, beni görünce heyecanlanınca... Ben bambuyu falan unuttum, attım elimden. Siz, sen bambu kemirirken sen görünce... bambu ağızda böyle şey gibi düşüyor. Böyle aha diye tak diye düşüyor. Sen bizi görünce ne yaptın? Heyecanlandın mı? Ben bacaklarımı daha da şey yaptım. Yağlamışım ben bacaklarımı zaten. Hatta bacaklarımı ağda yapmışım böyle, iyice kaslarım belirgin olsun diye. Tavuk bacağı gibi bacağın görünüyor senin o zaman. Ve yağlamışım tavuk böyle. Bacağı. Acayip böyle... Kapri gibi mi yapmışsın tamamen mi? Kapri gibi yapmışım da üste doğru kıvırmışım, iyice sıvamışım. Ya bizimle ilgili, yani dişi pandayla ilgili ne düşünüyorsun onu soruyorum. Ben sen kendi bacağından bahsediyorsun Fahir ya. Yani biz seni görünce heyecanlanıyoruz. Tamam hadi tamam öyle diyelim. Sen bizi görünce ne yap? Mesela kafan karışıyor mu? İkisi de çok güzel dişi panda ama falan diye. Abi sonuçta tabii yani siz, ben seçim yapacak olan benim sonuçta. Öyle bir rahatlığım var. Ve biraz da snob yapım var. Ha, abi yani bunu mu seçsem, bunu mu seçsem? Snob yapının yüzünden bacakları sen aldatılmıştın. Yok, bunu ben not edeyim. Bir de o yapı yüzünden mi yağmadın sizi, sen? Sizi biraz daha kızıştırmak için. Ya ortamı kızı. Ben şeyden hoşlanıyormuşum. Siz ikiniz kapışın, ben de orada oturup. Biz de yıllardır dostmuşuz. Ve bir erkek bozmuş bizim aramızı. Evet. İlk daha defa. Önce mi? Ve siz birbirinize... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz birbirinize aşkım diye hitap ediyorsunuz. İki kadın panda olarak. Aşkım... Ve çamur güreşi yapıyormuş. Hayır. Çamur güreşini sonra yaptıracağım ben. Ve birbirimizi dolaplara vuruyoruz. Hayır. Öyle dolaplı bir ortamdayız biz. Siz kendi aranızda mesela... Niyeyse benim öyle bir şeyim var. Bambu takım vermiş bizim orada. Bambu. Dolaplara vuruyormuşuz. Bazen kemiriyormuşuz. Bambu lam. Ama... Ve lan biri. Ya adam Zıvana'dan çıktı gidiyor. Hiç bakıyorum at gelmiyor yani. Geldi. Benim aşkım. Bambudayım. Teşekkür ederim. İşte süper. Sağ ol. Evet. Ondan sonra beni görünce tabii heyecan basıyor sizi. Siz aşkım falan filan. Ama sen neymişsin ya? Hakikaten. Ben de ne oldum, delisi oldum yani. Tipik erkek pandasın yani. Çok özür dilerim ama. Tipik. Tırnak içinde. Bacaklarıma bakıyorlar bilmem. Ne oluyor ondan sana? Ondan sonra biz senin kulaklarına bakıyor muyuz? Yok, sizin heyecandan kalbiniz nasıl atıyor? Pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt. Ama bizim zaten normalde hep öyle atar kalbimiz. Dişi pandalar olarak. Ne peki şimdi bizim panda olarak başka ne yapabiliriz ya biz? Nasıl? Ya seni gördük böyle halka mı oluşturuyoruz? Ne yapıyoruz? Ha, etrafımda bir halka oluşturuyorsunuz ve bir şarkı söylüyorsunuz. Ya da ne yapmak için? Panda baban kim? Panda baban kim? Sonra sen ne yapıyorsun? Sırf kendi bacaklarını anlat. Tamam. Bir örnek vereceğim dedin. Sırf bacaklarını. Siz heyecanlandınız ya. Tamam. Biz bunun için bir dişi panda olduk. Ben de heyecanlandım. Sende. Bu tamam, mu yani? Bak siz heyecanlanınca ben de tabii çok özür dilerim. Ya, hocam tahrik kelimesini kullanabiliyor muyum? Hayır. Kullanamayız zaten. Etkilenmedi. Ben de bu durumdan bir şey oldum. Etkilendim ve... Feyz aldın. Feyz aldım. Kalbim nasıl atıyor? Benim de böyle... Kalpler atıyor. Kalbim kan pompalıyor. Başka bir şey olmuyor. Maceranın başından beri birilerinin kalbi fena yanacak. Şimdi birilerinin kulağı iyi duyuyorsa, evet. Yani iyi duyma oradan işte kalp pompaladığında şey yapıyorsun. Mesela bu ağır işitiyor. Ege ağır işitir ya normalde. Ağır duyuyormuş. Bu ağır işitiyor. Benim o kalbin nasıl pompaladığının farkında değil. Sen ama duydun. Sen duydun. Ben duyuyor muyum? Aha, sen bana hemen kıp kıp kıp kıp kıp yapıyorsun. Biz hemen arkadaki bambu takımına geçiyoruz. Ve orada... sohbetimize başlıyoruz. Bu adam ne oluyor? Bu adam üreyemedi. Biz ne yaptık? Üredik. Kulağımın ağır işitmesi bana çok güzel bir dönüş sağladı. Kulağının ağır işitmesi koca bir neslin yok olması için yeterli. Diyoruz. Panda ürer. Kervan ne olur? Yürür mü? Özür dileriz. İyice şöyle bir hiç posta falan kalmasın sevgili. Seriye takıldı. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler, buyursunlar. Hemen bir fotoğraf var gazetede, onu bir bahsedeyim. Hemen özlediğimiz bir fotoğraf. Penaltı atan siyasetçi fotoğrafı. Ah ne kadar güzel. Ne zamandır görmüyorduk. O kaybolan tarzlık... değerimiz diyorduk. Kaybetme onu diyecektim ya, onu keselim de çünkü. Onu vereceğim. İkinize de birer tane vereceğim. Aynından bir tane daha alacağım bu gazeteden. Bana evet gazete, sıfır gazete alayım. Orayı çerçeve, Ege çerçeveledim. Geçen seferki de çerçeveletmedik. Sıfır gazete almaya gerek yok. Şimdi sohbeti uzatmak altından şöyle yapacağım. Hangi gazete? Ben onu kim alıyorsa oradan sordururum. Ha? Bilmiyorum akşam. Ben cevap akşam vereyim gazetesi. De bir bildiği var herhalde. Tamam devlet akşam bakanı... gazetesi alan var mı tanıdıklar arasında? O da düşün. Ha, mecbur o kısmını alacaksın. Sıfır doğru. Gazete alacaksın. Devlet Bakanı Faruk Çelik Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çifte havuzlar spor kompleksinin açılışında penaltı atmış. Bu kadar. Haberimiz bu kadar. Fotoğrafımızda tam penaltı o kadar güzel bir fotoğraf ki tam penaltı atılırken. Niye penaltı atılıyor? Ne yapsın abi kafa mı at? Serbest vuruş yapılır. Ama sonuç yok degajda. Ne, penaltıda var mı sonuç? Yani görünen sonuç yok. Ben daha siyasetçi olsam var ya yemin ediyorum serbest vuruş. Endirekt serbest vuruş. Gol ataman Fahir. Nasıl ataman ya? Nasıl ataman? Tamam Fahir atarsın ya. Doğru. Ama bir şey ben haftada daha yok halı yani. Sağcıyım ya. Doğru yani. Ya. Düdük çalsalar mesela başlama yani mesela stadımızın açılışında bir düdük çalınsa öyle, startı verdik. Ama şeyde artık. De oluyor evet. Ya başkanlar yapıyor ilk atışı yapıyorlar beyzbol liginin açılışında. Öyle mi? Öyle ilk topu illa bir ünlüler bir şeyler abi yapıyor. Tabii görünen sonuç olması lazım ya. Şimdi taç atsan ne yani? Mesela bu spor kompleksini açılışında taç atarak başlatıyorum. Açıyorum hayırlı uğurlu olsun. Ne oldu şimdi yani? Abi işte kenarda olacaksın. Bir kere sahaya girmemiş olacaksın. Ya da topu köşe gönderine dikme. Dikti. Topu köşe gönderine dikti bakan. O yalnız öyle o kadar kolay dikilen bir şey değil. Bravo. Penaltıdan bence bunların hepsi daha çok daha havalı. Veya mesela böyle bir diyelim Bursa'da açılış ya. Oradaki eşraf veya işte ne bileyim protokol. Onlar bir dizilse. Tak tak tak tak böyle. Çalım ata ata. Ya böyle, o kadar değil ama düz penaltı değil de daha uzun bir aksiyon. Penaltının kıymeti harbiyesi yok. Normal futbolda da kıymeti harbiyesi yok. Kendi... Bir takım bir şeyi bir penaltıyla yendiğinde bir esprisi yok bir da. Bir kere penaltı mı? Onu bile bilmiyoruz. Evet durum penaltı yani, mı onu da bilmiyoruz. Tartışamıyoruz bile. Penaltı mı değil mi yok efendim ağır karar oldu falan. O tip bir şeydi. Veya mesela gol sevinci yapılsa. Güzel değil mesela. O da güzel olabilir. Evet. Bakanın kuracak. Üstüne herkes yığılsa. İlk başta bir koşacak bakan. İlk önce golü atacak. Önce golü atacak. Uçak hareketi yapacak. Kendi yarı sahasından topu sürükleye. Ondan sonra sürükleye. Şey yapsın. Hatta bir yerde bir pas verse. Sürerek oğlum sürerek sürükleye ne demek ya? Ağır bir top koymuş. Anam diye. Çekiştiriyor. Ondan sonra geliyor. Orada bir pas veriyor. O onu atıyor. Tak diye böyle mesela 3 kişiyi geçip gol atsa daha güzel olmaz mı? Bir düz penaltı. Senin dediğin gibi en önemli şey durum penaltı mı onu bilmiyoruz çünkü. Evet. Ya işte neyse bence bu yani bu da kaybolmasın da. Bu da ama bu şey. Yani bir kaybolacak yani. Hoş bir motif yani. Yani bu kaç tane penaltıcı siyasetçi kaldı? Kalmadı hakikaten kalmadı. Peki ceketin önü iliklenmiş mi? Arkadaki herkesin ceketinin önü ilikli. Bir evet. Adam var o da zannediyorum bugün son fotoğrafı olacak. Bir adam var arkadaki zaten yağmur yağıyormuş. Bir yandan da bakana şemsiye tutulmaya çalışılıyor. Bakanın ceketi ilikli mi? Bakanın paltosu var zaten. Yani palto böyle dizden aşağıya kadar iner. Gocuk dediğimiz. Palto. Gocuk yani iyi çünkü insanı korur öylesi canım, soğuktan da korur. Ondan sonra paltonun önünü açmadan şutunu çekerken ki tam ama gol olup olmadı da belli değil. Yani çünkü Oktay bu çok önemli bir iş yaptın artık aslında. Akşam bugün, haberleri izleyeceğiz. Yani gençlere şimdi desek ki ileride anlatsak 15-20 sene sonra gençler eskiden siyasetçiler penaltı. O diyecekler nasıl saçma ya. Ne oldu Oktay? Çok özür dilerim ya sadece bakan değil ondan sonra iki kişi daha kaleye penaltı atmış. Sayın bakanım bir tane de ben çakabilir miyim diyeyim. Kim pardon diğer ya? İki kişi. Daha sonra halı sahayı inceleyen Çelik, devlet bakanı Faruk Çelik bu. Harput ve Altepe kaleye şut çekti. İyi güzel. Hayırlı olsun. Onların kim olduğunu daha sonra. Türk futbolu bir kademe daha ilerlemiştir bence benim nazarımda. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı. Çok güzel. Hangi şehirde oluyor bu? İşte Sayın Valim bir tane de siz çakın. Hay hay. Öyle bir şey. Sayın Başkanım siz de bir tane çakın. Hay hay efendim. Ne kadar güzel. Oktay bu güzel haberden sonra ben de biraz acı dolu bir haber vereceğim. Hayda. Yani acı dolu değil de yani aslında güzel de bir haber. Ben bunları yani biliyorsunuz bizim... Ne çektiyse ülkemiz kafi şaplardan çekti. Hollanda hükümeti de buna artık el koydu. Bundan sonra turistlerin kafi şaplardan o tür çirkin ürünleri satın almasını yasaklayacak bir tasarıyı yasalaştırmaya çalışıyor. 2-3 hafta içinde yasalaşırsa Hollanda vatandaşları özel bir kimlikle orada kafi şaplarda affedersiniz. Bu maddeleri alırken turistler dışarıda. Turiste mi yok? Turiste yok. Turiste. Herkes yalnız, Hollandalı'ya kadar. Hollandalı'nın da herhalde böyle bir madde kullanmış turisten çektiğini kimse çekmemiştir. Yani. Tamam. Biz düşünün bakın Türkiye'mizde Yaz geldiği zaman gazetelerde kızarmış bir Alman'ın dansöz karşısında çirkin dansının fotoğraflarını görüyoruz. Çok her yaz. Yıllarca. Allah'tan medyamız bilinçlendi de bu fotoğrafları o kadar çıkarmıyor şimdi. Hans rakıyı içti kendini şaştı falan diye, evet, haberler çıkıyor. Görüyoruz, evet. Orada yani bu rakıyla bu hale gelen turist, çünkü bunu hani Alman falan diye ayırmıyor. Turist bu adam. Evet. Hollanda'da kim bilir neler neler yapıyordur. Bu zehirli maddeleri içine çektikten ama sonra. Ama Ege'cim yani bütün Hollanda'da da yani şey gibi gösteriliyor burada. Müptelası gibi gösteriliyor. Her Hollanda vatandaşının günlük 5 gram bu tür maddelerden alma hakkı doğacak. Bir zorunluluğu var. Zorunluluğu var. Bir de Hollanda esnafı niye düşünülmüyor ya? O esnafın dükkan sahiplerinin şeyi değil mi bu? İyi bir gelir kalemi değil mi? Maalesef Oktay öyle diyorsun ama. Batsın öyle parası demiş ya. Evet ya, lanet olsun. Eroin satıcısı bunu söylüyor. Batsın demiş parası, yeter be demiş. Çoluğumu çocuğumu demiş. Bu heroin paralarıyla mı affedersiniz şey yapacağım? Heroin esrar paralarıyla mı? Hayır demiş ya. Ve kafe açmaya karar vermiş. Ben demiş vitamin kafe açıyorum demiş. Ve atom, insanlara... sırf atom vermiş. Vitamin vereceğim, zehir sattığım zehir, yetti demiş. Yeter demiş ya. Helal olsun Hollandalı. Nar suyu demiş, nar portakal ne nar alırsınız? Portakal, bir nar takal. Biliyorsunuz değil mi bunu? Ben ilk defa duydum. Nar takalı ilk defa mı duydunuz? Nar ve portakalın karışımından. Ama portakala haksızlık olmuş. Narın hepsi kullanılırken portakalın takal kısmı kullanılmış. Takal da yani nar takal deyince narı unutuyorsun ama ki. Ama pardon, narın orada portakalın rıtakalı kullanılıyor Oktay. Neyin? Rıtakalı. Ha, iki harf ama yine kullanılmıyor. Üçte üç yapmış. Bu gereksiz tartışmaya bir son vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Uzayıp gideceği benzer. Neyse son üç hafta onu söyleyeyim de. Ondan sonra. Gittin gittin biz diyorsun. Biz gittik gidiyorduk. Üç aman hafta daha gitmeyin diyorsun yani. Üç hafta daha gitmeyin ondan sonra. Ondan sonra tertemiz bir Amsterdam sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Diyelim olayların göbeğinden bildirmeye devam edelim. Başka neler olmuş? Vallahi çok önemli araştırma var ülkemizle ilgili. Eyvah eyvah. Araştırmanın sonuçlara göre ankete... birçok açıdan yaklaşılmış. Mesela futbolla ilgilenen ilgileniyor musun sorusu. İlgimi ben ve çekiyor. Benim gibi insanlara sorulmuş. İlgimi çekmiyor. Mesela. Ne çekiyor ne çekmiyor diyenler de var. Ülkemizin %47'si ilgimi çekmiyor demiş. Aa, futbolla ilgili. Aa. Evet, sen hiç azınlıkta değilsin aslında. Belki futbol. De şey olmuştur ya bu ne? Sokak röportajı değil. İlgimi çekmiyor diyen adam şey mi diyor? Yani ilgimi çekmiyor. Benim haftada zaten seyrettiğim iki maç vardır. Bir de düzenli olarak iddia oynarım. Onun dışında hani futbol gördüğümde hemen oynamam. Veya oynamaktan bahsettiler bilmiyorum. %47 çok ya. Futbolla ilgilenen demiş ya. Yani... Gerçi %47 diye düşündüğümüz zaman işte %50 erkek %50 kadın olsa nüfus. Evet. İşte belki. Kadınlar da ilgileniyor aslında oradan bakacak. Kadınlar da ilgileniyor. Burada kadın nüfusunun da etkisi vardır. %47 normal. Yani acele etmeyin. Biraz daha biraz ben sonuç vereyim. Sırf erkekler mi sorulmuş? Hepsini. Yo, erkek kadın hepsi var. Yani %47 normal. Türkiye'yi anlatıyor canım. Yani o ona göre seçilmiş herhalde şeyler. Soru sorulan kişiler. Mesela ne demiş dur bakayım. Sigara içiyor musunuz? Hayır. Yüzde kaç hayır, yüzde kaç evet sizce? Şu anda %60 içmiyorum demiştir. Vallahi bravo Fahir. %69.2. %70 diyelim buna. Oktay ben direkt bizden yola çıkarak yapıyorum. Çünkü biz de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Doğru. Ve az önce mesela Ege ilgilenmiyor ya. İçimizden birisi de ne ilgileniyor ne ilgilenmiyor konumunda. Yani toplasan yine hakikaten öyle bir rakam verirdim ama. Tam Türkiye'yi yansıtıyor modern sabahlar. Modern sabahlar Türkiye'yi yansıtıyor. O yüzden belki bu kadar sevildi. Acele ettiniz. Ya da ben de gerisini vermeyeyim. Belki vermeyeyim. Diğer araştırmaları vermeyeyim mi yoksa değiştirebilecek miyiz bu söylediğimizi? Yani Türkiye'yi her zaman da yansıtacak diye bir kaide yok yani. Bu da bizim omuzlarımıza büyük olarak şey değil. Bu ne araştırması? Konsensüs. Konsensüs. Konsensüsün halkın nabzını tutan araştırması. Ya işte şey parti. Onlar da. Tabii canım bu benim söylediklerim. Seçime doğru zaten. Yan şeyler sorular. Anketör geldi mi? Anketör mü? Geldi. Yani bu anketlerle ilgili falan filan. Yok. Sokakta. Telefonla. Sokak değil bu seçim meçim falan diye. Sokak röportajı yaptılar. Herhangi bir şey tüketici alışkanlığı falan gibi bir anket. Telefonla yapıyorlar. Bize gelmesi zor abi onların. Neden? Biz medyada çalıştığımız için medya çalışanlarına gelmiyor bu tip şeyler. Nereden biliyorlar canım zar zırt diye arıyorlar insanları. Sonra gelir durumunu soruyor. Uyuyorsan devam ediyor. Öyle gelmez mi? Gelir durumunu sorduklarında ne diyorsun Ege? Gelir durumu vallahi diyorum ön dişler tamamen altın, alt dişleri de düşünüyoruz diyorum. Kıp kıp kıp kıp. Valla o kadar da pahalı bir şey değilmiş. Ben bu, en son dün Kartalkaya'da bir çocuğun altın dişini görünce şey dedim. Ana senin dişin altın mı diye sordum fotoğrafçı çocuğa. Hı hı. $50 yaptırmış. Kaplama abi dedi. Aa ne güzelmiş ya. Valla Şöyle 3'e 5'e bakma, 300-500 dolara çok güzel kaplatırsın. Peki bir şey daha soracağım Fahir. Bu sevilen bir sima mıydı yoksa arkadaşlarının böyle devamlı kartopu attığı birisi miydi? Yo, çocuk sevilen bir çocuk fotoğrafçıydı. Hatta şöyle söyleyeyim, fotoğraf sanatçısı. O zaman altın diş yaptırınca bir de kamera falan almak lazım yani. Niye kaplama yaptırmış? O kadar detaylı bir sohbete gir resim olmadı, neden? Zaten abi hep söylediğim daha az detay. Direkt konuya girmişsin, zor kısmını yapmışsın. Ama ben zaten şey demiştim, ana ne güzelmiş altın. Ucuz diye mi kaplama yaptırmış, onu diyorum ben. Yani hı, çünkü bir kere yaptıracağım bunu abi sonuç olarak. Keşke şey deseydin sen. Yok, bunu niye keyfek eder yapmış. Yaptırmadın keyfek kaplama. Eder. Kaplama yaptın, niye kaplama yaptırmış yani o. Normal söktürüp normal altını, masif tipi bir altın koysak. Ben dediğim o yani. Takı seviyorum ben dedi. Abi dedi, ben dedi takı seviyorum dedi. Ama dedi tenim hassas, oraları olmuyor dedi. Ağzımı işte İçki içiyor musun sorusuna ülkemiz ne cevap vermiş? İçki sosyal içiciyim. Ben bir duble bir şey alırım mı demiş. Sosyal içer içiciyim. Şeyler içer miyiz? Hayır, asla şey. İçki içmem. Yüzde kaç? Hayır, asla içki içmem. Asla içki içmem bakın. Never ever. Never ever. Bilmiyorum kaç? 85. 85. Atıyorlarmış. Valla yalan söylemişler biraz ben. Şu anda yani. Görüyorum ben çünkü. Sağda sağ solda. Sola bakarak mı cevap vermiş? Evet. Asla içmem. Sıradan bir eve dönüş yolculuğu. Ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır, şu kadar. Yok yok, bence bu kadar. Ne kadar? Trafikte geçen en renkli anlar. Akşamın rengi siyah ama biz yelpazeyi geniş tutuyoruz. Bütün gün çalıştınız, gezdiniz, belki dolaştınız, aklınızdakileri gerçeğe dönüştürdünüz. Çok yoruldunuz ve artık bitti. Trafiği unutun. Radyonuzun sesini yükseltin. Ve anı yaşayın. Akşam trafiğinde geçen zamanın adı. Bir kış akşamı pazartesiden perşembeye 18'de Radyo Oktü'de. Modern Sabahlar sona erdi.